إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 67 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna zaka katika chini ya 5 awaq, wakia 5. Hakuna zaka fima duna 5 awaqin sadaqa, chini ya wakia 5 hakuna zaka. Wala hakuna zaka chini ya ngamia 5. Wala fima duna 5 dhaudin sadaqa, wala hakuna zaka chini ya ngamia 5. Wala fima duna 5 awsuqin sadaqa, wala hakuna zaka chini ya wasqi 5. Mtume SAW katika hadithi hii anaelezea viwango ambavyo vinatakiwa vitolewe zaka, na kikiwa kile kiwango hakijafikia kile kiasi alichokiweka Mtume SAW, basi si lazima mtu kutoa zaka. Kwa hiyo Mtume anasema laisa fima duna 5 awaqin sadaqa, hakuna chini ya wakia 5 hakuna zaka. Na waqiya al-uqiya tuadilu 40 dirhaman, ni sawa na dirham 40 waqiya 1. Hizi ni umla za kizamani. Hizi uqiya ni umla na ni pesa na thamani za zamani. Sasa anasema ni sawa na dirham 40, waqiya 1 ni sawa na dirham 40. Yakulu Sheikh al-Basam, wa yati dhabtu an-nisabi bil umlati al-hadira, insha Allah ta'ala itakuja dhabti ya kiwango cha pesa za kisasa insha Allah. Na pia hakuna zaka chini ya ngamia 5. Kuanzia ngamia 5 ndo pale mtu anawajibikiwa kutoa zaka, lakini kama ana ngamia 2, 3, 4 bado yeye hajawajibikiwa kutoa zaka. Wala fima duna 5 dhaudin sadaqa, wala fima duna 5 awsuqin sadaqa, wala chini ya wasqi 5 pia hakuna zaka. Yakulu wal muradu biha huna 60 sa'an bisa'in nabawi, ni pishi 60 kwa pishi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu Sheikh al-Basam, az-zakatu muwasatun baina al-aghniyai wal-fuqara, zaka ni kusaidiana baina ya matajiri na mafakiri. Walidha fa innaha la tuukhadhu mimman maluhu qalil la yuaddu bihi ghaniya, kwa hiyo zaka haichukuliwi kwa mtu ambaye mali yake ni kidogo, wala hahisabii kwamba mtu huyo ni tajiri mtu ambaye mali yake ni kidogo. Fashari ubayana adna haddin liman tajibu alayhi, Mtume SAW ameweka wazi uchache wa mpaka wa mtu ambaye anawajibika kutoa zaka. Wa amma man yamliku duna alhaddi aladna fa innahu faqirun la yukhadhu minhu shay'un, Kwa hiyo anayemiliki chini ya mpaka huo wa chini aliyoweka mtume, huyo ni fakiri, haichukuliwi kwake chochote. Fasahibul fidha la tajibu alayhi hatta yakuna indahu khamsu awaqin wa kullu uqiya 40 dirhaman fayakunu nisabuhu minha 200 dirham. Mwenye fedha hawajibiki kutoa zaka mpaka awe na khamsu awaq, na kila wakia moja ni dirham 40. Kwa hiyo kiwango chake kitakuwa ni dirham 200. Mwenye fedha kiwango chake ni dirham 200. Wasahibul ibil la tajibu alayhi zakah hatta yakuna indahu khamsun fasaida. Mwenye ngamia haiwajibiki kwake zaka mpaka awe na ngamia watano na zaidi ya hapo. Wamadu na dhalika laisa fiha zaka, chini ya ngamia watano hakuna zaka. Wasahibu alhububi wathimar la tajibu alayhi hatta yakuna ma indahu khamsatu awsuqin walwasqu 60 sa'an fayakunu nisabuhu 300 sa'in. Mwenye tumba za chakula hizi na matunda pia haiwajibiki kwake zaka mpaka awe na khamsatu awaq, na wasqi moja ni pishi 60. Kwa hiyo inakuwa kiwango chake ni pishi 300, na hii ni sawa sawa na kilogram. Kilogram 300 ndiyo kiwango cha vyakula, aidha mahindi au mchele, vile vitu ambavyo vinatolewa zaka katika vyakula na matunda. Awe mtu ana kilogram 300 za nafaka ile, ndipo anawajibika kutoa zaka. Katika faida za hadithi hii, wujubu zakah ala man indahu al-ansibatu al-madhkura, wajibu wa zaka kwa ambaye ana viwango hivyo vilivyotajwa, au shay'un minha, au moja katika viwango hivyo. Wa tahdidu al-ansiba muwasatun baina al-aghniyai wal-fuqara, hii kuwekewa mpaka hivi viwango ni kusaidiana baina ya matajiri na mafakiri. Adamu wujubiha ala man kasura maluhu an hadhihi tahdidat, katika faida za hadithi hii ni kutowajibika zaka kwa ambaye mali yake ni pungufu chini ya mipaka hii aliyoiweka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa haka ibn al-Mundhir al-ijma'a ala anna az-zakata la tajibu fima duna khamsati awsuqin mimma tumbitu al-ard. Ibn al-Mundhir amenukuu ijma'i ya maulama kwamba zaka haitapasa chini ya hizi khamsatu awsuq katika mimea ambayo imemea katika ardhi. Wal Imam Malik yusamihu bin naqs al-yasir, Imam Malik anasamehe upungufu mdogo. Idha balagat al-fidhatu 200 dirham fa fiha rubu'u 'ushriha, fedha ikifikia dirham 200 hapo ni wajibu atoe robo ya ushri yake. Yani anapiga mafungu 10, halafu fungu moja katika ile 10 analigawanya mara 4, halafu anatoa moja katika ile fungu lile aliloligawanya mara 4. Kwa zaka ni kitu kidogo tu, si kitu kingi. Wa idha balagatil ibilu khamsan fa fiha shah, ngamia wakifikia watano hapo zaka yake ni mbuzi mmoja tu, anatoa zaka mbuzi mmoja tu mwenye ngamia watano. Wal ashru, mwenye ngamia 10 shatani, mbuzi wawili. Wal 15 thalathu shiyah, mwenye ngamia 15 zaka yake ni mbuzi watatu. Wal 20 arba'u shiyah, mwenye ngamia 20 ni mbuzi wanne. Fa idha balagat 25 fa fiha bintu makhadhim min al-ibil, ikifikia wale ngamia 25 hapo zaka yake ni bintu makhadh katika ngamia. Ngamia mwanamke ambaye imetimia kwake miaka 5. Kwa hiyo zaka, mtu ana mali nyingi lakini zaka yake ni kitu kidogo tu anachokitoa. Si kwamba pia anatoa mali nyingi kama ile anayonayo, bali ni kitu kidogo tu kwa wale ambao wana viwango hivi vya zaka. يقول الشيخ البسام لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب عملتهم الفضة, katika hadithi hii haikutajwa dhahabu kwa sababu pesa zao zamani au wakati huo ilikuwa ni fedha, ndio maana katika hadithi hii haikutajwa dhahabu. Wa akhraja Abu Daud an Ali marfu'an laysa alayka shay'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Hii ndio kiwango cha dhahabu, hakuna kitu kwako mpaka uwe na dinari 20. Qala ibn Hajar huwa hasanun wa qala ibn Abd al-Barr al-ijma ala anna nisab adh-dhahab 20 mithqala. Ijma ya maulama kwamba kiwango cha dhahabu ni mithqali 20. Pound kwa mfano hizo wanatumia pound sasa hivi 20, na mtu ataulizia dhahabu imefikia kiwango gani, halafu atapata kwa wale masonara kwamba mithqali 20 sasa hivi ni shilingi ngapi. Az-zakatu tajibu fil hububi wath-thimar allati tukalu wa tudakharu 'inda al-a'imma. Zaka inapasa katika hizi vyakula na matunda ambavyo vinapimwa na vinawekwa akiba kwa maimamu wote, Malik wa Shafi'i wa Ahmad. Amma Abu Hanifa fa awjabaha hatta fil khadrawat. Abu Hanifa amewajibisha zaka hata katika hizi mboga mboga. Lakini wal qawlu al awwalu arjahu, ile kauli ya kwanza ndio ina nguvu zaidi, kwamba ni kila kinachopimwa na kuwekwa akiba hiki ndicho kinachotolewa zaka. Walima rawa ad-Dara Qutni marfu'an la zakata fil khadrawat, lakini hii ni hadithi dhaifu inayosema kwamba hakuna zaka katika mboga mboga. Illa anna lahu ma ya'dhiduhu, isipokuwa kuna hadithi ambayo inatilia nguvu. Kwa hiyo hakuna zaka katika tomato, hakuna zaka katika malimao, hii haina zaka. Lakini zaka iko katika matunda, katika vyakula, hivi ni ambavyo vinatolewa zaka. Nisabu dhahabi 20 mithqalan islamiyan wal mithqalu wa thuluth al mithqal biwazni junayhin ingilizi au junayhin suudi fayakunu nisabu dhahabi fihima 12 junayhan suudiyan au ingiliziyan lianna waznahuma wahid. Kiwango cha dhahabu ni mithqali 20 za Kiislamu, na mithqal na thuluthi mbili za mithqali ni sawa na junai za Kiingereza au junai za Kisuudi. Kwa hiyo inakuwa kiwango cha dhahabu ni junai 12 za Kisuudi au za Kiingereza, kwa sababu wizani wao ni mmoja. Hizi ni dhahabu, hizi ni dhahabu. Wa nisabu dhahab alfidha 100 dirham, na kiwango cha dhahabu ni dirham 200. Wa birriali alfaransi 22 rialan, riali 22 za Kifaransa. Na kwa riali za Kisuudi 55 rialan, riali 55 za Kisuudi. Nisabu alhububi wa thimar 5 awsuq wal wasqu 60 sa'an nabawiyan fayakunu an-nisabu bis-sa'in nabawiyyi 300 sa'. Kiwango cha chakula na matunda ni 5 awsuq, na wasqi moja ni pishi 60 za Mtume. Kwa hiyo inakuwa kiwango kwa pishi za Mtume ni pishi 300. Wasa'u an-nabawiyyu aqallu min al-kila al-hijaziyya wasa'u an-najdiyyu bil khumsi wa khumusi al-khumus. يقول فيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار بالصاع النجدي والكيلة الحجازية 200 صاع وثمانية وعشرين صاعا ومثله الكيلة. Kwa hiyo inakuwa kiwango kiasi cha kiwango cha zaka za vyakula na matunda kwa saa pishi ya kinajdi na kilo ya kihijazi ni pishi 228. Na mfano wake kilo, ni kama tulivyosema ni kilo 300 takriban, kilo 300 takriban ndio kiwango cha vyakula ambavyo mtu anavyo. Kama ana mahindi, ikifika kiwango hicho lazima atolee zaka. Ikiwa ana mchele, ikifika kiwango hicho lazima atolee zaka. Wallahu aalam.